الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم دا اوس چکم مبارک آیتونه تلاوت کلمه دا سوره البقره 214 سم آیت او 214 سم آیت دا غدو آیت دا آیات ربط کما قبل سردادی چا اصلی خبر خو حوغ ابواب البر و کستی سپیا جا حق دا نیکی دروازی نو دا نیکی پا دروازو که خنو رکم رکم احکام پراتا و دا علا پاک چا دا هر حکمی را اخلی گوای که دا نیکی یو غط دروازا دا کلا دا نو یو پا حوغو که دا جهاد مسلا دا دا آیات کریمه دل تا ذکر سوی دی پدې کې دا کفار دون غټ کار کړی دی زموږ د اوس وخت نوجوانان که د جهاد خبره ورته وکړي په چیرې بدادي چې ځان ته روشن فکران وای چې د سکول یونیورسټي سره یې علاقه ده معنا د پوهنتون او د لیسې او د ابتدایي او د متوسطې سره علاقه ده بس اگر د پاکستان دا دغه د پنجابیان دی اوس جوړ دغه آیات نه د پنجابي جوړ دی دغه آیات کریمه نه د پاکستانیانو جوړ دی دی د پاکستانیانو ته تورلینګیان وای دا نه د تورلینګیانو جوړ دی دا 14.5 سوه کاله مخکې پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی که دوی وایي دا د ملایانو 100 کاله کېږي یا 200 کاله کېږي دلته په قرآن شریف کې لیکلی دی دا موزیمونه د دوی په مخکې پراته دي تر موږ دوی ته حاضر دي د روسیې موزیم دي وګوري د ترکیې موزیم دي وګوري د هغه وخت قرآنونه پراته دي چې په هغه وخت کې لیکل سوي دي دغه آیات به د دغه سورت بقرې په دغه ځای کې 214 آیات دي نو دا د جهاد مسله ده د جهاد مسله دا تر منطقي اړه نه لري د خدای پاک جواب په دې خبره نه کېږي چې تا یو چاته د جهاد آیات ویلی پاکستان کې ولې نه کېږي په سعودي کې ولې نه کېږي بابا خو هغه به ګمراه وي نو د خدای جواب خو دې ته نه کېږي اوس که د آیات ما درته ویلی ما جوړ کړی وی تا به راته ویلی چې په سعودي کې ولې نه کېږي تا به راته ویلی چې ته په خپله ولې نه کوې تا به راته ویلی چې پاکستان یې ولې نه کوي چې دا یوازې پر ما فرض دی پر ګردو باندې فرض دی د فرضیت د حکومت څخه انکار صریح کفر ته سړی درئ نو د آیات به نه پر پنجابي تاواني نه به پر آیسای تاواني دا به نه پر ملا تاواني دا به نه پر بل پیرو پکیرو مهاجر تاواني دا د قرآن آیات د الله حکم دی په ابواب البر کې ذکر کړی دی ترجمه یې داسې ده کتیبه فرض کړه سوی دی الله وایي علیکم پر تاسې باندې دا د علیکم کې خطاب چې دی دا نه ملایکه وته دی دا نو خرو غیوت دی دا انسان ته خطاب دی چې دا قران دی انسان د پاره خو نازل شوی دی علیکم پر تاسو په تاسو کنه به فرق ندی کړی بالا که عربی دی که عجمی دی که پاکستانی دی که افغانی دی که ترکی دی که بنگالی دی علیکم ټول انسانانو ته خطاب دی پر ګرد پرز دی دا پرز چې کم چا تر کوهلی دی هغه په جزا نس خلاصولی چې پلانای ولی نکی دی مثال په تور زلمز نه کوم یو څوک راته دا پرز دی زم پلانې کاکای ولی نکی نو په دې خو زما غاړې نه خلاصېږي نه دا د آیات جواب دی چې سړی ورلره ورکړي د آیات جواب دا دی چې نه امنا وسلمنا چې زما عقیده ده چې جهاد فرض دی زه چې نه کوم کمزور یم لکه زما ته چې لمونځ قضا سي خپله کمزوري کې خلک ومني آیاتو کې دې له غټې نه غورځي نو فرض سوی دی علیکم پر تاسې القتالو قتال معنا وژنه د کفارو جنګ کول د کفارو سره قتل خو پوهېږي دا قتال قتال یا مستر دی قتل وژلو ته یو چرکی ژپلانی سړی قتل کړی دی دلته قتال بلې خوا ته سړی نشي کولی چې قتال دا معنی قتال دا معنی نورې ترجمې کې قتال د قتل څه دی عوام هم په پوهېږي دا ساده ساده خلک په پوهېږي چې پر تسې وژل پرس کړی سړی چې کفار ووژنئ مړه وهو کره لکم الله پاک وایو په داس حال کې چې هو دغه وژنه د کافر کره دا بد ده لکم ستاسو دپاره تا ته خو نو زور د کاپر نو کوم لاسونه تړلي چې ته ورځې وژنه نه د هغه په کلاشونکوب کې داسې دی چې مرمیه نشته خو چې ته وده ته ورځې در تا دی د مثال په طور په اسلحه بار دی نو دا تا ته اسانه تمامېږي الله وایي زه درته مړه کړم مګر پر تا ګران دی ته چې پر ورځې پر ده باندې مخامخ زور خو غواړي نو الله دسې دا خبر ورسره ملګری کړه چې دا اسانه مسله نه ده وهو دغه وژنه د کفار کرهن دا کره و معنا بد دی لکم ستاسو د پاره کره هغه چې ته ویل کېږي چې د سې د یو شي څخه کرکه کېږي سخې زړه نه ورغواړي دا ستا د پاره دغسې د کرکې شی دی ښه د سم دم پښې نه پر ورځي دا کره دی زحمت دی لکم ستاسو د پاره وعسا الله عز وجل وعسا ډېره نږدې ده اندا خبره تکرهو چې تاسو بد ګڼئ شی ان یو شی ډېر وخت دا رقم چې ته یو شی بد ګڼئ وهو خیر لکم وهو هغه شی چې دی خیر خیر و ګټور وي لکم ستې سفر الله پاکې دا بخي ډېر دغه سې کېږي عسا شای اندا کېږي اندا تکرهو چې تاسو به مکروه ګڼئ بد به ګڼئ شی ان یو شی ښه به دې نه ځینې راځي زحمت وي وهو خیر لکم وهو هغه خیر ګټور وي لکم ستې دپاره مګر هغه په انجام کې ګټ پسې وعسا شای اندا تحبو چې تاسو خوشوي شی ان یو شی ډېر ځله بیا ستا یو شی ډېر خوښ وي وهو شر لکم وهو هغه شر هغه شر یې ډېر تاواني لکم ستاسو دپاره په دې دوه خبرو کې کوم خبره موږ ته راوښول چې انسان په هر شي ستا عقل نه رسېږي دا یې پر دغه فلسفیانو پر دغه روشنفکرانو باندې رد وکړي الله پاک دوی ګرده شیان چې دي په عقل یې تلي موږ وایي سي دي عقل خو د شو بدل امتیاز دپاره دی مګر داسې داسې مسلې سته چې په هغه کې د انسان عقل دریږ کار باره نشي کولی الله پاک درته وایي دغه دي درته ویې شول چې ډېر ځینې شیان سته چې پر تا زحمت دی ستا کرکه ځینې کېږي خوند نه درکوي مګر الله وایي زه در خبر یم چې وهو خیر لکم هغه ستا دپاره ګټور ډېر داسې شیان سته چې ستا بیا ډېر خوښ محبت کوي ورسره لکه دغه اوس د دې دنیا زمانې عیش و عشرت چې دی دا ښه خوند کوي دا لسې پیڅې ښځې وي په نیکرارو په تلنانو کې خو هر چا ته خوند ورکوي خو الله وایي وهو شر لکم خو هغه ستاسو دپاره شر دی ستاسو هغه حیا او غیرت اخلي چې باره د یو سړي څخه ډېر د ستاسو د مخه حیا یي رسمي مردګو جوړوي رسمي مردګو دغه دی چې دی په خپله مردګوي فخر کوي په شرمېږي نه برای زما لور دغه نه ترکی کړه ده هغه د پنیکار کې ګرځي د لاور په هوټل کې شپې عادي کوي دا د دې ځان لپاره فخر او کمال بولي نو دا خو د خوښ ده مګر خو الله عز وجل پوهیږي چې دا کار چې د فیس کاوه دا شر وسلی ست لپاره دا غسې بی غیرت انسان یې درس جوړ کی چې د خپل لور په بی حیا ګلوي د خپل لور په تحاشي باندې ته فخر او افتخار کوي په فاتحو په ودو کې یادې فخر پکې چې دا الته دغه نه قدر مخته تللی ده نو دا مال پر دغه روشن فکرانو دا سکلا کرد الله وکی چې ور ټول شیانو ته ستا دماغ او مغز نه ور رسیږي دواړه نمونه درته پیش کړي چې ډیر ځینې شیان ستا خوش نه دي الله وکړي چې په دې زپر دا وکړي اگر چې ستا نه د خوښ لکه د مثال په تور په خوا خو نه دغه شایسته شایسته ګولیانې نه وې نو باغ د طبیبانو اریړي و ګمبېلې و دا به نو تیارولې نو به الک نه خوړې چې نه جوړه بو مور پلار به راغزار کې په خوله کې د غاښونو لګوله د دا ښځو یو رقم هغه انګشتانه چې ورته وایي په خوله کې بله به دغه انګشتانې ورته په ګوته کړې وره به په خوله کې ورکړې دي چې بس غاښونو پر کښې کړو انګشتانه که نه سوه ژوولی بله به په خوله کې ورتوی کړه د ده نه غوښتله زړه مګر مور پلار یې په دې پوهېده چې په دې کې ګټه ده او جوړ به هم سو ډېر شیان به دي الک یې خوري لکه په اوس وخت کې چې دا د اوس کلپیانې راوتلي دي خوستونه یې ورخرابوي پلار یې ځینې وغورځي نالۍ ته چې د خدای به نه دا اوس ته څه شي خوري ګوره لکه په دغه کوشني کې چې مثال شته موږ هم الله رب العزت ته تر کوشني له کوشنیان یو الله وایي په هر شي کې دماغ نه رسېږي چې ما درته وویل چې دا کار کوه هغه دې ګټه چې ما درته وویل مې کوه هغه دې تاوان دی که دې ستا دماغ وکیل کوي د ګټې او د تاوان دپاره ستا دماغ هغسې کارونه کوي چې ته به یو شی بد ګڼې هغه به ښي بره به د خیر د لاسه وتلي ته به یو شی ښه ګڼې هغه به بد په بدو کې به ولاړې د دغه آیت کریمه ترجمه کې داسې سسده سوي وینو پسې په پای کې الله څه فرمایي په صراحت کې در شي دغه ځای خو ضمنن معلومه شوه والله یعلم وانتم لا تعلمون والله الله عز وجل خو یعلم پوهیږي نو الله یې په شیانو خو زه پوهیږم د هر شي پای او نتیجه رامعلومیږي وانتم تاسې چې یاست لا تعلمون تاسې نه پوهیږي نو تاسې خو دونه ډېره پوهي نه لري ترجمې ته کېدای سي ښه متوجه سوي یاست د آیت کریمه سرکمه دي کتب علیکم القتال دا قتال چې پر تاسې فرض کړه سوی دي دا بیا خپلې درجې لري د شریعت د نګاه څخه قتال او جهاد دوه رکمه حکم لري یو هغه وخت دی چې مسلمانان په خپلو ښارو کې په امن باندې بودوباش کوي اوسیږي د کفارو د طرفه څه تعارض نه دی سوی په دغه وخت کې جهاد فرض کفایي دی پر یو ځای لا باید د مسلمانان یو لشکر اخته یي ګرد مؤمنان انداز ور اصلي چې کافر د آرامې ګوله په خوله نه کړي و هغه ته بویه چې هغه دی زما لشکر دلته که نه جنګېږي پر ابل سر جنګېږي بل وخت پر ابل سر جنګېږي هلته نه جنګېږي دا کفایي جهاد دی که څوک تلي که نه تلي بل صورت هغه صورت چې د کفارو دخوا تعارض را شروع شي دی راځي یو ملک اشغالوي په یوه بانه او بله بانه په دغه وخت کې چې دی جهاد پر ټولو هغو خلکو فرض دی چې په دغه علاقه کې واقع یي فرضعین ورته ویل کېږي فرضعین معنی هر یو به په خپله خپله کوي چې هغه شرایط اماده سي خپله هلته هغه امیر د جهاد امیر المؤمنین هغه ورلره غواړي که نه یې دغسې هر یو خو په سره توپک حمله کړي خو برای د غلو ډلې ځینې جوړېږي برای خو پلټي خو تقاطع او طریقین ځینې جوړېږي هلته یو وحدت غواړي یو ریاست او مشرتوب غواړي چې هغه دا خلک اداره کړي سره منظمې کړي یو څوک غلطي وي چې راکشه کړي چې هلکه دا تا څه چمو ته مې راته ویلې ده نوم یې د جهاد وکړی دي که یې لوچه کړي دغسې شرطونه برای بیا غواړي که دا نږدې خلکو کار نه شو کولی پر بل ملک پسې فرض یي کړي هغو کار نه شو کولی پر بل ملک فرض یي لکه په نن وخت کې په یوه ملک د دغه غټ کافر مخ نه نیول کېږي پر ټوله نړۍ پر مؤمنانو باندې نن فرض دي او ټوله نړۍ چې د دوی غواړي چې اشغال یې کړي د مسلمانانو ده نو په دغسې وخت کې برای بیا فرضعین ګرځي فرضعین چې دوی وګرځېدی بیا ځینې استثناعات په کښې کې شته لکه د جماعت لمونځ چې دی چې د باران په ورځ باندې دي مثال په طور سړی معاف دی خټي سپین ږری دی نشي تلای ګوډ دی ځینې خلاص دي دا استثناعات بیا جلا دي هغه یې د فقې تفصیل دي خو نه پسې ګرځي فرضعین په دغسې وخت کې چې کافر تعارض وکړي ستا تعارض خو د کومې خوا دی دی را روان دي ځکه دغسې یو کره وګین دي دی دلته پروت وي پوځونه یې دلته پراته دي پر تا راځي تا ته وایي زه سوله ساته یم کشنیان در تیخ کار جی که تیسی دا اکسول اووری پسی دینی که ترلی در تیخ پا مردک بانی ویشتری وست شورتو ها چه دا چی شدی ما نو خدا ز وقت که چه دی پر مؤمن بانی جهاد برا پرز دی اگر چه زور خو غاری علا عز و جل ایدا سا دا پار خیر دی دا غ رزیل و دا غ خبیس بلا کم پسی اخس دلائی نسی نو ختم تا پک ترلا لورتا وانسی دا چه دادا سر غلامان و سر جی با غولی غولی خبری پا درواغ بانی که نو دا خو غلط که چه که یه نو دا غ آیات کریمه با مال دانا پر پنجاب تاوانه ای چوک نبی پر آیسای تاوانه ای چوک نبی پر تورلینگی تاوانه ای چوک دا دا علا عز و جل کلام دی خطاب و طولو تا دی که پا دا غ بانو چوک خلاصی که دایس ایمان دلا سور لرواکی پس یه دابل آیات کریمه ترازو یسالونک دا چې دی دلته بیا څور لسم حکم و دا مخکې چې تیر شو د جهاد غدا جر لسم حکم و هغه حساب چې موږ راخیستی و د ابواب البر په دې کې اوس څور لسم حکم راځي په دې کې دغه قتال و جنگ په هغه حرامو میاشت کې چې بله ورځ ما در وښوول یا څلور میاشتې چې اوله د میانۍ میاشت و د لوی اختر میاشت و بیا هغه د اسانو سیر میاشت و یوه اوغه برا ته مخه د رجب میاشت دغه څلور میاشت کو په صدر اسلام کې جهاد حرام و قتال نکردی تو کپارم دا عقیده و جنگ نکاو برا با امن و سلامتی جوړ اس کاروانونه په امن تل جنگ بچاره کول جنگ حرام دی د اسلام هم دا حکم ورسته نو بارا به دا حکم منسوخ سوله ک پنن زمانه کی اولاد دا چې وس ام جنگ و نکړ س کچيري چار ځنی و اولاد معنا ما ز شکر کچيري در ک مجبوریت لکه وس بالا په دې ځکه کی هیڅ حرمت نسته جهاد هغه کم ثواب لري چې په دوه سلور میاشت کې وکړ لکه په دانور کال کې ثواب لري د دې مسلې تحقیق سره تکلیف یې په سی آیات کریمه کې چې یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه ترجمه د مخه چې دی په تفسیر قرطبي او تفسیر طبري او روح البيان دغه درو ته تفسیر د دغه آیات کریمه د پاره یو شانه نزول واقعا ذکر کړی هغه شانه نزول دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت د مکی شریف څخه مهاجر سو مدینه شریف ته ولاړ نو الته خو چې دی ما درته بل ورځ ویل چې د شی ورځ خو نو دی نه دی تللی خو چې هغه یو ګړی هغه چې خلک هر څونه کمزوري ژوند بولي هغه لا ودرې دی نه کېدی نو الله پاک ولاړ چې مهاجر سو الته ولاړ مؤمنان پر راټول سول نو تقریبا د هجرت اولس میاشتې تیرې سوي وې اولس میاشتې بعد د بدر غزا لا نه ده سوې د بدر غزا نو دوې میاشتې بعد به راکېږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا یو صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امزوی دی ده بره را وغوښتې بره ویل ته به یوه تنه پره نور ورسره کړم داسې غښتلې غښتلې جلاوره خلک دا نو لومړنۍ واقعه ده چې پېښېږي بره یې وویل ول زه به یو خط په لاس درکمه دا خط زه درکومه دا بلسدا د مکې پر طرف په ځای روان به خط به نه ګورې پام چې خط ونه ګورې خط بس بند دی اجازه تا ته نشته خو امانت و بقا وجه کول چې نه غوښته اوس کې چا ته ورکې چې دی پر لرې شل واره مطالعه نه کې چیرې پرېږدي نو هغه خو صحابه د پیغمبر علیه السلام الخط به په جیب کې واچې خط به ګوره نه چې ټیک دوشه او ورځ تیسې ولاړست بره به خط را وکاږه خط چې را وکشي بره به خپل ملګري را ټول کې په خط کې چې ما هر څه لیکلي و هغه به ورته ووایه چې ورته ودي ویل په خط کې هدایات لیکلي دي بره که چا هغه خط ستا سره عملي کاوه سي که نه عملي کاوه کار مه په لره ورته خدای دې مل سه ته ولاړ سه دا کار وکړه هده ول سي دي نو دی دی هغه اته نفره نور ورسره دي خود بسه کم ولږ دا نور انډیوالان خدا خو همه شران غښتلي غښتلي خلک وه دا سره را روان سول دوې ورځې چې سفر وکړي دوې ورځې بعد بره دی راغله دغه ته خط یې بره خلاص کړي چې خط یې خلاص کړي په خط کې لیکلي دي رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې تاسې به بطن نخلیه ته ولاړ سئ بطن نخله چې د مدینه شریف څخه مکې ته راځي په دمابین کې هلته پر داسې سړک چې سړی راځي هغه نومان هلته دی په هغه لوحو باندې غټ غټ لیکلي چاته چاته د سیرت یا د غزواتو معلومات نو سړي ته هغه واقعي ورپه یادېږي دوی پر ځای لیکلي چې د هغه پلانۍ علاقه ده د هغه پلانۍ علاقه ده نو دا بطن نخله دا هم په دامنتیکو کې په لاره کې یو ځای دی بطن نسته وایي نخله خرما ته وایي نو یو شله ده په بطن نخله باندې مشهوره ده معنی هغه د خرماو تل هغه ځای ول دلته به ورسي نو الته چې دی دوره به تاسو کښېنی انتظار به وکړي د قریش یو قافله تیریږي پر دغه باندې حمله وکړي دلته مسکنت غربت کېدای شي الله پاک تاسو ته یو شی په لاس درلره درکړي ولې خدا مهاجرین چې هلته پر نبی علیه السلام را ټول خو بېخي ډېری خو جګور د نفقه غوښته خرچای غوښتل نو د مدینې خلکو خو چې دی خو نصرت کاوه ماښام به یو به دوه کورته به ول بل به درې کورته به ول ګای به داره کم ځینې اصحابو په څلور پنځو شپو وګړي ناس و نوبت به نه ورسېدي ډېر و نو د مدینه کورونه لږ و چې پر کور دي دوه ورځ ته ودی وای بالا نه سو مړولای اره ورځ سل دوه سو نه پرڅوک مړولای شي نو به وژو نو پیغمبر علی السلام بارو الته به تاسو انتظار وکړي د قریش یو قافله کې ریږي کله یې سلام او تعالی تاسو ته یو خیر خیر څه مراد مال دی هغه به په لاس درکول شي ادا خط پر د خپل ملګرو راوکشي ورته وی وای دا ګورګو چې دا خط واورې دي برای ول در رسول الله صلی الله علیه و سلم امر دی هیڅ څوک په دې حق نه لري چې مخالفت وکړي نه ځان ته حق کوم پر سر سترګو منه لري کوم لکیو جو کفاتی جو درځي په جما باندې چې دی او صحابه کرام دی سعد بن وقاص رضی الله عنه دی بل عتبه بن غزوان رضی الله عنه دی د دې دوه سبا وش ورکس چا وش ور سره دی د یو خاص سفر پر کې وش چې په ورکس په وش چې دی ځای ناس هغه وشانې خلګه وته څړ کې وش بالاوله چې ولار دی باندې ولان ټول برای ورته سبت نه خلیه ته درځي مشته ما غالا ک معلومه ده موږ په خپل وش په سګور چې وش په پیدا کې موږ مال ته درځو بار به عمل پر وکړو ادي ول سیری دا په وش په سره وانس ول هغه ولار بت نه خلیه ته خو دې د ورځې سفر پاتې ده دی هغه لا کې ته ځان ورسوه الله تبارك شانس انتظار انتظار انتظار دیو غرس چوکاینی وجه ده دلته کګور دا خو کاپلا را روانه ده د مکی شریف د خواڅخه قافله د طائف دخل کده طائف شدی په سعودي کې هغه آباد زایدی په قافله کې چدی په هغه کې چدی هغه ټمال چدی هغه وڅ کې بار کړی دی زی وړي پر بل خوا باندې بل سرمنی دا په خیر سرمنی چې په کې دا تجارت په هغه وختو کې کیم کېتی نور تجارت د کور ضرورت اموال دی قافله دا روانه ده دا پکشی کی پاگی کم یو سلور پینزن نپارا جی دو کوریش خطبیات کلنگ دی برابر دیش پا مرش سوک کار در لو حالی سی خمرش دو دنیا تا قط یونو و جی مسکنانو تا دا چاپم دیش رسول علیہ السلام بخالق را جی جلی آتا دی سلی پینزش پر نپارا جی قای پلای پا مخ کرده بلا دا یو غرد خواه پر راپورت سو سرون پر راپورت کرد لکا از مرش پر را کمانی چی خلق ورنار کی و چا تا چی دریش برای الگور است آقا چی دست ورتا وقت تلا چی دست سنگ خلق جی اپا دی که یه و پیجن اقصان و تبسیلی ده بارا برای راسی دلی بخبر سرو کن ادی چی دوری ورل روار اغلا آسر اکشین استل اخو دا چی دا نبی علیه السلام دیلی ریلی دی دانو جمعه دل آخر دا اخیرانی خور چی ورتوا یا سلرم خور چی ورتوا پسی دستی در عجب میشته دا غا دا اخیرانی خور چی جمعه دل آخر ورتوا یا دیگه میشت پای دی خودستی برا رجب رازی اغا میشت حرام دا چی جنگ برا نپکشی کیر دا غس پی ورزی او یشتم آتی ویشتم نیشتم دا غس وقتی نو دل تا چی سرکشین استر برا دا نبی علیه السلام اصحابو دا چې وس پاته چې خو نو تقریبا واش پاج ونه پاره پاته چې ادوخ او التفاق وش پاته سی وجه دوری دی مشوره وکړه باره ولکم دا جو ورځی ټال ورکی په مشوره کې د حرام میاشره باندې را داخلي رې چې درجه په خدای ک باره ایس په وکه سم دم ورته ګوره په ورن سرګ کپلا به برته د سبوزي نو نبی علی السلام ته خالی لاس ورځي وخت مې پکښه بعضی مش معلومه نه ده چې سبا نه وی کیږي کنه نه وی کیږي برا لاس نسی ورولای او دیم په دې پویږي حساب د میاشتې ور معلوم دی چې بالا بدل ته مخه مخ کنځل د تکی خو جنگ نه روا دی برا بدر سره وانسی یا راسی چې کار یې خلاص کړ برا پر او غرزیدل عدالت چې دی عمرو ابن حضرمی په دې کې یو مشر په دې کاپل کې دغه خې ور وویشتي د کار خې خلاص کړ دوه نفر و یو حکم بین کیسان نمیدی او بل عثمان می عبد الله نمیدی دغه دوه چې دا د ځان سره روان کړل بل په دې کې نو پل بین عبد الله دا پر اس پور چ پواس چې و غرزدې دي چې د خلکو پر چم لازم شو خونو ټکان یغه خونو دغه شوارې دغه شوارې غاس غاس ما یغه ځنی مکه ته مکه پر خو باندې پواس نو اوس دې د څلور نه پاره دوه بنجان سول اغه حکم بن کیسان او عثمان بن عبد الله او یو عمرو بن حضرمی غیزنی وو وجه مردار کی دالته بره مالونه را بار کړه روان سو د مدینه پر خوا ا کافلا اگر در اوست مدینه شریف ته را شو وقت الله پیغمبر علی صلوات و سلام ټول د راغلی دلته نو چدی دا کار وکي ما شام چاله ته دی میشت ته وکته ل میشت یو لیدل درجه میشت و دلته چې تراله د مکه کفار یا پلاډن ډورا جوړ په مکه کې خو یو څو مسلمانان و خو دې نه پرې شو چې نبی علی سلام ته ولاړ شي برال دغه د اتیس چې کې می پر ویل اغه نبی د دوه میاشتې احترام نو کې ګوره دغه بزرګ میاشت و درجه په دې کې جنگ حرام دغه د زمري ونه پرې وجلې هم دي او قافله هم چور کړې یو ولې کمه دې چې جن حق دې نو کې جن حق وای نو خو دې په خپل عمل پکړی وای دا غلطی وکړه او غتیم په غورونو ور شروع کړه بدرګه برابر کړه نبی علی سلام ته خلک را واستول برای ورته ول چې دا کار چې څنګه کار وکي دغه میاشت خو حرامه و نو دا جنگ د کړو دي چې تا وکي په دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اصحاب مخ را واړه برل ما کله تستولې چې درجه په میاشت کې چې دا قتل وکي اصحاب ورو کې یا رسول الله درجه په میاشت کې یقیني موږ نه دی کړی موږ خدای مړ کی ما شام میاشت معلوم وسول وس دا بلا موږ ته ولا که معلومه ده چې دا میاشت د دوش په بنا بلش په لچ شو درانه وسو موږ پر عجب کې دا مړی کړی دی او کدا د دغه اورستی خور چې د شته جمعه د اخر ته کدا د یغې نه ویشتمه ورځ دغه میاشت اوله شپه و چې موږ ولیدل نو خدای ته خبر اوره کده لکه از موږ چې برای یو د دوش په بل دی ویش بده خدای دغه رقم موږ په کاسته پر عجب قتل نه دی کړی چې واقعي موږ ته معلومه چې خدای تعالی میاشت ولکه موږ غلا ورته کړی و خو موږ حساب دغه نه ورو چې میاشت داخله سو داخله سو نه از موږ دی حساب څخه اوس دې ته هم دا تړلې دی وایا داخله سو بلې حقیقت خدای پاک ته معلوم دی نو دی بار اور تور روس خاله پیښه د کار خو دی وکي چې ودی کی زمش دغه بنجان چې د دوا دانه دا برای لکه مشتات پدیا درلره درکو رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته بره ولیا تر کوم نه حساب د زما د صحابه ورکړي چې هغه په سعد بن وقاص او عتبه بن غزوان دي رضی الله عنهما بر الاغه چران نشي دوه غو درک نه دی معلوم کاغه تسنی ولي ونه بیا نو کاغه تسنی ولي وشي دن کړي مو دغه د زما ست د ژوند ساکه بیا ولاک دام زوجنم جداز ما سر را سر او کاغه بر تراله خبره بپرو کن انتظار وکي انتظار چې ختم شدا جاغد وسحبه کرامو شو پیدا کړی دي شتيري نه وريدي خدا جاغم بار بسرا ورسه د مدینه تراله مدینه ته چراله پیغمبر علی السلام دوی څخه پدې کې مډیر شی واغستي هغه دوا بنجان ول دغه بنجان دي دغه در سره بویس هغه چې د خپل دوا بنجان لکه په دوی کې چې دی یو د حکم بن قیسان اغه بارو ول ول زخه بیا ولا کما کیته ولارسم لا اله الا الله محمد رسول الله ما فرجن بکلمه وایې دجې خلق کردار دجې خلق اخلاق دجې عبادت دا چې ما ولیدي زبلال ته نظم دجې زیل کړم ته دې پدې ور کړی ز په خپل اختیار دجې پاتېجم تر اغه وخت بیا د لیو د بیر معونه بیا بل اقتصاد د خیر بیا به وخت قران کریم کې زای پر پیر سره ز په مخ کې بیاسته د بیر معونه په جنگ کې بر بیا د سړی چې دی د حکم من قیسان هل ته بیا شهید شو پات عثمان بن عبد الله چې سودا بل بنجي جه بار د خپل ملګرو سره درځي دی بلاړی مکه ته دی په مکه کې دوی پر خپل کو پر باندې مرشدین یې نسو نصیب نو دغه واقعه پیښه سوی ده په دغه آیت کریمه کې وس دغه واقعې تحقیق کول کیږي د هغه پیغور جواب ورکول کیږي چې ګوره محمد ته خپل د جمعیت احترام نه کوي مړی کوي نو دغه سکار کوي الله عز وجل دغه فرمایي وس نو په دې باره کې مؤمنان هم د نبی علی السلام څخه پوښتنه وکړه بهرحال دا وس د ازمو جهاد څنګه سنو اغه سړی عمر کې دا اوس کده خدای تعالی په میاشت کې خو ګنامه په غاړه سوله نو او کنو خلاصه دي تاخد درک چې معلوم شي رب العزت دا آیات کریمه نازل کی او ستاسو آیات او ترجمه ته ګوري یسالون دا خلق پښتنه کی کستا څخه ای محمد محمد علی السلام ته استاد څخه خلق پښتنه کی پښتنه خپل اصحاب یې درس کوي او غو د مکه خلق مرضی په غور د کیج دا څنګه کار کړی ته چا پښتنه کی عن الشهر الحرام عن الشهر د جمعش څخه الحرام چې دا حرام ده چې دا درجه میشته چې تا په دغه کې جنگ څنګه وکي مړی څنګه وکي څه چې تا پیر دی نو په دې وخت کې خجاهات حرام او په هغه وخت کې خدا حکم وکړ پایو عن الشهر الحرام د حرام میشته پښتنه کې جدا دی ولي وکي پس یا الله فرمایي اقسام تفصیل کې و ام قتال د جنگ په په جمعش کې میشته څه کړه د جنگ پښتنه درڅ کې جدا جنگ څنګه وکي تجبان تیس پجی پویجی اگر قتالین پیهی بدل دیدی عنی شهر الحرام سخه شدی پشتن دا شهر حرام کی مانا دا قتال و دا جنگ پیهی پجی شهر حرام کی شد دا جنگ تا سنگا وکی قل تپا جواب کی دای سورتو ہے ورتا قتال فیهی کبیر قتال جنگ کول وجل کول فیهی پا داغ میاش کی کا پا قصد سری کبیر دا خو غٹ گنا دا مداخ کې په قصه کړی به خدا غږ د اصحاب د دی وای ساتم ملک دقیق تاریخ معلوم چې دا د رجب میاشت چې دا وس د اخیرنی خور اخیرنی ورځ و او کدا د رجب د میاشت اول ورځ و که په قصه دی کړی خو پر سر سترګې موږ منو چې دا غټه کبیره ګناه ده د خلکو څخه سوي ده طالبان په دې کې موږ د پاره غټ درس دي کمه غلطی چې وکي پر غلطی د خلکو سره زهرونه ما وه دلائل ما وه زموږ مسلمانان وس دغه شی دی چې غلطی دی وکړ ورته دا غلطه ده د منینه ته به د قران خبر ته کې لکه ما الله زموږ د وس نو جوانان چې اشته آیات ورته د بیا د پنجابیانو کار دی د تور لنګیان وس ورته چې زموږ زه څه درته وایم ته پر کوم ځای غلی ور وایم چې چیرې ډب دي چیرې دی د غلطی انکار دغه دی پیغمبر نه کوي پیغمبر صورت به بارل کې په قصد کوي خو واقعي کبیره ګناه کړه دغه ته ګناه ده په حرام میاس کې جهاد حرام دی کی ولي کی ګور خپل د اصحاب مبارک ورته وایي قلت دس جواب الله رواك ورتا قتال الجنك كول من غرو فقست فسه ونا يدو فيه فدغ حرام ماش كي كبير دا غټ گنا د کدي کړي من غرو خواغ دي فخله ناري وي چا غو دغ ماش ما شان به مرلو مسول مش دي وجلي و ماش ولي درس دا نو څه معلومه ده چې دا ماش کدا غي اول شوا خو دي کم دي شپه نجاب کې کړي دي نو تب دا خو د دي جواب الله رواك چورتا زه خو هغه منه مکدي په قست کړي چې گنا خو ده مگر نو راسه والشغل وكوزيته ويل وشغل وغلبيلته ويل تسريك والشغل وكوزيته ويل والتسريه نو شغل دي خپل سري سات کی چسو ده ني دي بیا دي کوزي سري وو ګوري هغه خو یو چوشک ده نو در اخر نو شغل په کوزاف سي چخان دي داس مناسبه ده الله دا د دي شغل والي ورشي چې خپل حساب را وک دا دي پزورته ګور وسود لار منعك والدخل عن سبيل الله ده الله ده لار سخر فما كيك مسلمانان جستا دا لاس المنز نسك ولا المنزة تزيك ويه دا تدا على دا لاري خلق قرزه فما كيك مسلمانان جي نبي عليه السلام ترازي مهاجرات كي كي دا هجرات قرزه شي دا اسلام حكم دي دا ياو ورا وصوادن قرزه ول دا يوچا مخدب كول منع كول عن سبيل الله دا على دا لاري دا سبيل الله سمراد جهاد ندي پجازه كي ارد على حكم دي وحكم كي نور پلرجه عقيدية كي نور پلرجه سمع قداز داك بل وكفر او كفر انكار كول به فدغ على فلا رسر بل ده على احكام يخبل ذني منكر هم يداد واه دا اللہ سے منکر معنی چھ سنگے ذات و صفات دا غس خو اللہ دی منی اگر ذات صفات پر اگر کم چھ دا اللہ مناسب دی نی منل یا و کفر کفر بہی پا جلا رسر دا اللہ سے دا اللہ و تعالی چین دی دا کفر بیا بلا خبر دا گور دا جوی سر جلا کی یو دا دی چھ سڑی بل چوک مسلمانی تھی نپریر جی بل دا دی چھ پا خپل ام نکی نستاقی خود دوی جی اگر ام نپریر جی پا خپل ام کپیر منکر دا دوا والمسجد الحرام او کوپر کول په مسجد حرام سره نو ستا په یاد نه دي د مثال په تور چې د مسجد حرام څخه تا خلک ګرځول خدای پیغمبر بدالته تواب کا د چا د لازم ماجر سو ستا د لاس خو تواب ته جن پرې شو خدای ته به المنز کا خدای المنز ته جن پرې شو پر سر باندې خرچنه و دا غشه به پر اشوره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر مبارک سر باندې سجده ته جن پرې شو خو د مسجد حرام دي خلک ګرځول دا درې و اخراج اهله منه و اخراج استل اهل هیده خاوندان و د باشندگان و د جمکه من هو د دغه مسجد حرام څخه پیغمبر علی السلام د ابا و د اجداد څخه د دغه مکی وکنو چا وستی د دغه ځای څخه ابو بکر و عمر د کوم ځای وکړه دغه مکی وکنه و چا وستله تا دغه ځای په زور کاډه کړه کاډه په لاس ور لره ورکړه دا څلور کار چې تا کړی دا کارونه سره کوم دي اکبر عند الله اکبر دا ډیر غټ غټ گناهونه دی عند الله په نزد الله دا ستاره ته حساب په سلور سری جسته د مسلمان غاغم په سهو کې سوې د سوې خلانه د خدای ورز نه معلوم چې هغه او هغه هغه دې پرګه د دنیا نشر کړل لکه وس چې د طالب بلش غلط چې سوې د مجاهد بلش غلط چې سوې د دنیا رادیو غانې دی ریسل پنځه رادیو غانې دی ګردن او اخته دي چې دغه وکړه هغه دغه وکړه د چې هغه دوغونه چې چوګي چې په سيزني کې تړل دي په اورس وزلې په ډراونی وشتلې اوس څه چې دا خو به درغاړو نه وي تا په ډرون وشتې د اوغ ځای څخه دا چې شې دې چې تا کړې دي هغه به نو بیا دې نه یادي هغه نو بیا دې پر ځان د سوله ساتي نوم یې شي دي دغه چې الله عز وجل ورته وایي دا مې د دې لپاره په خپل زمانه کې مثال د توې چې حق حقیقت ارزه ده اسی بر ملا دي الله عز وجل استاد سلور غټ غټ شیان چې خپل د الله د لارې خلق بنده کافر خپل نه مني مسجد حرام ته خلق نه پرېږي د پلار قبضه بوي او هغه خلق چې د غزي اصلي بشندگان نه ځنی وږيسته نو هغه مخکې ګناه ته ګوره طالبانو د اعلی د کبیر تور استعمال کوي هغه کبیره ده د دغه کارو د پاره د اکبر تورې د کبیرو د اکبر خو فرق شته نو یو لوی بل ډیر لوی اعلی دغه به اکبر دی عند الله دا به غټ چې پنه زاله او تعالی نو دغه ځای اصلاح کړه اصلي انسان بل خبر دا چې ستا دغه څلور سره کار چې تا کوي دا پټنه ده دا پتنه ته برپایا که والفتنه تو اکبر من القتل ستا دغه پتنه چې تا په مخه اخیستې ده ماجه ته څوک نشي درڅه تلای خپل دین څوک نشي درڅه کولای و دا چې زه وایم دغه بکیه الله وایي دغه پتنه نو اکبر دی من القتل دی خو به یو سړی ستې سیغه وژلی دا خو یو شخصي شی سو دا خو یو شخصي کار سو ستا پتنه چې پر حرام دی قبضه کړی ده څوک نور پرېږدي د الله د لارې څخه خلک ګرځي مسجد حرام دی قبضه کړی دی د الله احکام نه پرېږدي هغه خلک د جزا په ماجر کړی دی چې اخص شي دی ام دی دا ول عمله را باندې کی هغه ستا د لاس په خپل کور کې شپه زنه سم کولای ما شام چا پیرا باندې وای او چې جنگ در باندې وکړه دا دی ها زه سوله وارم دی نه غواړم خدا سوله په دروازه غواړي ته ما په کور کې آرام پرېږده زه به آرام بدسم ما ته کولای څه د مجاهدینو د یو ډیر مشر سره ما په وخت خبر وکړ په وخت پاتې د کرزی و بر مال کدغه سی یو کار وسی چې د یو جوړ کار وسی دغه سی لار نه برابر جوړ کیس خدای سی اسی لژنې کوي معنا داسې بر اول د پاکستان پر کم ژوندګي د ماتره د سخت کی کزما یزما د انډوال ټک پر وسو د لره جرا وخر پاکستان خو خپل هغه معنا کوپری کارونی دی انګریزي کارونی دی بر اول دغه جرا د سخت کار جنرال لري خدای ما پرغه سر بیره نه پرې خو ما د وطن کافر خدای کافر نه دی چې وز دغه رقم لکه دغه دا خو خبره بلا چې کی کوپر دی کی اسلام دی کی د انګریز کار نه شي شه دی بولی خو هغه کی یادی په دا بل خو کار لغه ته خپل مدرسه کې کما اجد کې رغه ارڅ چې وای زم رغه لم تم جګر دی د دخلې لا د ارڅ وای کوپریات وای ما که ژغه وکي ما شام زما سترګې په لستر دی به د زما کښنې ام وژنې ما ام وژنې دغه در د سخت کما ټاک ورو خو هغه نه کی زالیم نو الله عز وجل دغه ورته وای چې ته خپل پتنه ته وګوره چې ته کوم پتنه برپایا کوي ستا پتنه در قتل ډیره درنه ده قتل نو بیا اسانه دی بیا زه توپک ته لاس اچوم بیا دې پرېږدم نو نه ول پتنه ته دغه پتنه چې کې خپره یې په وطن کې اکبر دا ډیره غټه ده من القتل تر قتل تر دغه ځای پورې چې دی سبق زد دغه ځای نن درته وایم ولې د جنور تفصیل چې دی بارے پسی وږي مسلې هم پکې کیږي تر دغه ځای سي سر په خبره خلاص چې هغه سوال چې د مکه کفارو کاوه پر نبی علی السلام چې د میاشتې احترام دی ونکي یا دغه چې د نبی علی خپل اصحاب چې جهاد کړی بر علی رسول الله کدا یو پلا د درجه په میاشت کې سو مور به څه کوو دا کار الله عز وجل د دې د تسلی د پاره او د اوغو کفارو د جواب د پاره دغه نازل کی چې د کار ته ګوره پتنه په مخه اخس دا وای کار مراله اغه مشهور حرمي به چې نبی عليه السلام بیا حدیبیه کار غو خنو لا وست راځي وسنه د پیښه سوی په دغه وخت کې د آیات نازل دي خو هغه کارم دی وکی دی خپل د میاشتې احترام نکي دا چې وسنه د سره سره د ناریه تر اسمان کیږي په دغه میاشت کې هم شکمنه خبر دا وخت په دغه میاشت کې سوی وخت په صحو سوی په صحو په پیر راځه ما کیږي خو نه ما کیږي هغه دی په منځ کې خطا اوس سجده صحو لري کې نه لري نو اصحاب په قصه دا کار ردی کړی الله دوی ته تسلیم ورلره ورکړ او دغه د جهاد مسله چې په دغه میاشت کې سوی د دغه تحقیق اموکي او قانون یې درته کړی شو چې دا ګرد عمر په دنیا کې قانون دی چې ول فتنه تو اکبر من القتل بس فتنه تر قبر تر چا تر قتل دا ډیره کبیره ده دغه په ایران کې او په چاچر سوی دی خمینی ورته ویل کېدل د د خپل انقلاب شته د اسلامي بولی خپل د مذهب مطابق انقلاب په د مجاهدین خلق وکیل ته خرچان د دې چې ازم په وطن کې خلقامه وغو مجاهدین خلق پر ځان یې شو هغه چې و کې خود پیژن د چې به جن دي روس به په هغه وخت کې زکه شروع خو هغه رادیو به می تعقیب ول بارې نو دی ګرد جره د خپل نایان ورته بيدار کړ چې دی یو یو در څو لاړ نه چې د شپې ګرد د کورو څخه ټول ټوله کړه بنجانې کړه بیا نو د یو یو عمل به یلاناوه دغه حکم به بس کاوه د دې ملا قاضي غټه په راډیو کې ویل شوله برب البحیث مبسط فی الارض شناخته شو او به حکم اعدام محکوم شو چې دا مبسط فی الارض مبسط فی الارض الله نه پرېږدي چې تم څه پاسې ده کفریات خبرې دلته په مکاتب او مدارس کې هغه بیاخته اله کار ذهنونه اړه نو درې خبره دغه چې به حکم اعدام محکوم شو په زرو زرو یې اعدام وکړ ځکه د دې حکومت تر نن پورې دوام وکړي اغه مفسدین د ټول په فاوله پلاش بلل دم په سات په ځکه کې کی د غلمز ولا کزنی وکي کدا هیڅ خبره تاسو په یوه رد د ستر الله په جزای کې شې شو چې فتنه کا شا جوړول مو پچین وو مو پچین به ورکی دو چې د مزکی بیخ کې ونی جه بل علاج ده نه لري بیا د فجنګ اخته کی بیا د اخته کی بیا د اخته کی نو دا د ور ور علاج ده غدي نه الله عز وجل زموږ وطن د فتنو څخه خلاص کی بر بخپل جنگ ودریش جنگ خو په فتنه را بنه دي چې فتنه چاره شروع کړي ده واخر دعوانا الحمدلله.